tuomio, seuraa tärkeä tiedotus. Luento on loppu, frendit lähtee messin bailla, meil on kova hoppu. Halarit niskaa, jallupullo taskuun, hoitsut ja insinöörit kyllä mukaan mahtuu. Homma on taattu, tilil on opintotuki, vuokran jälkeen siis kokonainen unti. Lähetän aloitteille, nähän kaivo puistos, meidät erottaa halareis, värit on muistos. Aurinko paistaa, ei harmita tentit, mielessä enemmänkin aprojen suoritusmerkit. Lähetän baareen kiertää koulu possel, matka tulee tutuks muitakin, meno on koste. Messissä on meina fuksit ja tursaa, tässä vaiheessa on vielä vara tuhlaa. Nextin baariin siis, otan shottei viis, sitten viis, vielä viis, väliin vettä, please. Mulla tasku tyhjin, mut haitaakseen merkkei haalareista vaihtaisen. Kovasti duunia pisteiden eteen, enääkin niin kirjoissa tenttein lukee. Hepoinen krapula ei oo siihen aikaa, eikä mulla oo vara krapula safkaan. Tahdon voimalla jatkaa ja jatkaa, en mä valita on opiskelijaa. Nosteta maljaa, viiniä, kaljaa, muuta ei tarvii opiskelijaa. Haalarit jalkani meillä juhlitaan, na na na na. Opiskelija elämä on parasta aika, hei! Ei huolen häivään, vaan rutkasti frendei. En oo oravan pyöräs, vaikka on työläs. Ongelmi tulee, jos aina vain on myöhäs. Keskellä viikkoa ohjelma löytyy. Sit seilää, heitetään löylyy. Ei tarvi miettii, mitä tästä hyötyy. Jokaiselle jotakin, kempe tulee syötyy. Me opiskelijat, Suomen ainoa tähdistö. Täs biisistä omistettu teille joka säkeistö. Pieni osa elämää, mut sitäkin tärkempi. Vanhempana sit taju, et siin oli järkeäkin. Syksys kevääseen, kohti vappuu. Kesäks ehkä duunii, mut sama meno jatkuu. Massit finaalis, safkana nuudeli. Opintolaina ja kesällä New Deliin. Mulla tasku tyhjin, mut haitaakseen merkkei haalareista vaihtaisen. Kovasti duunia pisteiden eteen, enääkin niin kirjoissa tenttein lukee. Hepoinen krapula ei oo siihen aikaa, eikä mulla oo vara krapula safkaan. Tahdon voimalla jatkaa ja jatkaa, en mä valita on opiskelijaa. Nosteta maljaa, viiniä, kaljaa, muuta ei tarvii opiskelijaa. Haalarit jalkani meillä juhlitaan, na na na na. Aamu sarastus ja täytyy palautuu. Jalka toisen eten kouluun mä raahauduun. Mä tarvit tasottava, niin ei oo masentava. Ja pressis läpi sanomalla jotain rakentavaa. Päivä on pulkas, lähen vettä kampuksel. Halarit jalkaa ja vauhti on kun ammuksel. Mä oon opiskelija 0-100 kylmiltee. Porukka se on mahtavaa, me juodaan yksilee. Sit kaikki yhdessä, let's go! Mulla tasku tyhjin, mut haitaakseen merkkei haalareista vaihtaisen. Kovasti duunia pisteiden eteen, enääkin niin kirjoissa tenttein lukee. Hepoinen krapula.